«Побідимо або згинемо чесно!» «Побідимо або згинемо чесно!» – повторив, як відгомін, сотник. Гетьман заспокоювався. «А помітувати собою я все-таки не дам. Поки життя, я гетьманую. Поки життя, а може й по смерті. Невмирущий, бо ідеї рейментую невідомому хотінню душ і волі землі. До боротьби зі ставленниками царя дух гетьман стане. Побачимо, чи я візьме». «До боротьби дух гетьман стане», – молитовно повторив Імжицький. Гетьман плеснув у долоні. Кензіровський, як з-під землі виріс, поміг гетьманові вдягнутися, кінь перед ганком і ржав. Гетьман на прощання подав сотникові руку. «Милосте ваша, дозвольте мені провести вас до Караївки», – просив Імжицький. «Ти ж утомлений дорогою і пригодами виснажений. Я нині сильніший, ніж був коли-небудь. Дозвольте не відступати вас». Гетьман уговорив короля. Дня 15 листопада двигнулися союзні армії в напрямі Десни. Потемніло. Замість снігу накрапав дрібненький дощ, ніби плакало небо. Мокрий холод зівоту навівав. Але шведи бадьоро йшли вперед. Провадив їх лицарський дух короля. Манила надія багатства України, казки про її красу і добробут. Втомлені довгими походами, безнастанними боями з ворогом і сутичками з населенням, котре з усіх боків і при кожній нагоді шарпало шведські відділи, виснажені голодом, недугами і несподівано наглими і кріпкими морозами, шведи тільки й думали про те, щоб попасти в українські городи, відпочити і набрати нових сил до нових боїв, котрим кінця ніхто з них навіть не бачив. Геній Карла XII пірвав їх, як гураган, вихопив з рідних хат, з обіймих батьків, жінок і дітей, і нестримним летом ніс назустріч невідомих подій у невідомих краях. І як безпритомних, як напоєних узваром забуття і задурманених нектаром слави, кидав в обійми терпіння, каліцтва і смерті. Швеція оставалася за ними, ген десь далеко-далеко, як спомин, як мрія, як туга. Ніхто з карлових людей навіть не уявляв собі, якими шляхами верне колись до неї. Несла їх буря, яка раз на 100 літ зривається над Європою, тривожно дожидана муравлиськами народів, радісно вітана серцями людей сильних, що великого бажають і для великого невідомого радо жертвують буденним малим, що впиваються надією перетворити світ на краще і довершити діла, якого не довершили їхні предки. Впиваються, забуваючи в похміллю або в безтямі смерті про те, як злобно поглумилася над ними доля. Під Бунчуком, в окруженню 300 старшин і 12 королівських трабантів, їхав за королем гетьман. За ним посувалися 3000 козацтва і табор старшинських родин. Під ногами топився сніг. Десна бралася водою, шуміла, ніби сердилася. Гетьман думав. Все, що від Імжицького почув, передумував раз 10-й. Хоч не новину йому цей сотник сказав. Півстоліття пробігав гадками від жовтих вод по нинішній день. За кожним разом, як зривалася буря над українською землею, те саме бачив. Одних гроза виганяла з хат, робила їх сміливими і готовими на все, навіть на найгірше і найжахливіше, а другі скривалися по своїх запічках, ніби по кріпостях, а коли прогомоніли громи, нишком-тишком, як шакали, як гієни, перевалювалися крізь трупи братів, по коліна брели в рідній лицарській крові і все ж таки вилазили на жир. Жируйте і тепер, жиру буде чимало. Гірко всміхалися гетьманові уста. 3000 війська ступало за ним. А де ж там ті? Він же 30 обіцяв королеві. 10 у Батурині сидить, значиться 13. Але до 30 все ж таки далеко. так далеко, як від задуму до діла. Полуботок здавна стояв осторонь від нього. Але де Левенець і Скоропадський? Левенець захитався, а Скоропадського застукали москалі. Добряга, але в свого предка Федора не вдався. Цей одним із перших до Хмельницького пристав, хоч шляхтичем був. А доньки на цілу Польщу вродою славилися. Федір під жовтими водами лицарською смертю погиб, слухаючи голоси землі. А його нащадок, мабуть, гетьманом з волі царя стане. Нелегко йому прийдеться булаву з царських рук носить. Ой, нелегко. І гетьман зажурився. Оце знову розколиться Україна надвоє, і почнеться боротьба двох гетьманів, найпогубніший двобій. Того він ніяк не хотів. У кого з'єднання, стільки літ прямуючи, і для тієї ідеї, жертвуючи навіть палієм. Палій, де він тепер? Де б не був, цар відшукає його і на Україну привезе, знаючи, яку вагу має його ім'я поміж чорним народом. Цар усі сили на поміч покличе, щоб побороти Мазепу і щоб сторощити раз на все стремління до окремішності. Почнеться боротьба, що триватиме довгі-довгі часи, аж до побіди, в котру вірити треба. Треба! І гетьман принаглював свого коня. Недалеко за ним Мручко супроводжував гетьманові маєтки. «Бережись!» – гукав на сонних козаків. Біля Мручка їхав і Мжицький. «Погану днину післав нам Господь», – говорив Мручко, пихкаючи люльку. «Як я в Єдикулі сидів», – почав і не докінчив, бо довелось порядкувати возами. Шведські батальйони входили на міст. Багато людей нараз не впускали туди, щоби міст не завалився. Весь похід мусив зупинитися, від чого і щинилася суматоха на цілій довжезній лінії. Вози на вози наїздили, зударялися коні й люди. Мручко мав багато діла, щоб не сталася яка шкода, і щоб в тій суматосі не пропав який коштовний ящик. І Мжицький помагав йому. «От дурний москаль», – жартував Мручко. «Коли б тепер напав на нас, тоді як одні ще тут, а другі вже за Десною». «Не викликуй товаришу вовка з лісу», – відповів Імжицький. «Не такий той вовк страшний, як його малюють. Я, сотнику, з ним у твоїй пасіці бився». «Знаю», – Імжицький зітхнув. «З тієї пасіки вже й сліду немає, тільки земля і небо». «Цар Петро з цілою Україною таке зробити хоче, щоб у нас лиш земля і небо було, та ще могили кругом. Але життя навіть від Антихриста сильніше. Жилавий ми народ, живучий. Щоб ти, товаришу, знав, як ми у твоїй пасіці бились, аж душа радувалася, кажу тобі. Навіть одна дівчина, вихристка, біля мого Савула боролася. Чи не чути, що про неї? Вона ж там раненою залишилася. Як же не чути? Про неї тепер кругом розказують. Невже ж? Як москалі напали на мою слободу, вона хоч ранена, довго до хати ворога не впускала, кількох застрілила, за ким на приказ офіцера живцем її взяли. І що? Офіцер повіз її з собою. Цареві в дарунку дасть, бо гарна, як мальована, якщо сам не влюбився. Ха, вони і найлюбіше батюшці цареві відступили б, хоч би і сестру або маму рідну. Такий народ. Бережись! Рушали з місця, щоб за короткий час зупинитися знову. Король по другому боці Десни порядкував батальйонами, щоб на всякий припадок були боєздатними. Гетьман перед мостом лад тримав, оба свідомі великої ваги моменту. Щораз то нові відділи по мостом проходили скоро, але якмога легко. Люксембург нервувався. Вилазив на сидження і дивився перед себе, чи далеко ще до мосту. Рачок за полу його тягнув. «Сідай, принце, і так далі свого носа не побачиш, бо дощ. Пан Тарей, проклятий будь Талесе з Мілету, а щоб ти другого напитку і не бачив, лиш воду. Ваша милість не люблять води? Ані в чарці, ані в чоботі, ані в голові». «Добре заревів лев, добре сказано. В голові гірше, ніж у чарці». «А її там, мабуть, чи не найбільше?» «Можливо, бо коли б не те, то на світі давно було б краще, ніж є». «А в наших головах що?» «Вашої я не скав, а в своїй мозок чую». «Та чи не рідкий він?» «Аж загустий». «Тому ви його водкою розпускаєте?» «У мене водка в шлунок іде, а не в голову. У шведів, мабуть, навпаки». «Це скажуть ті, що черепи наші розколупають колись». «Не дуріть себе такої честі, хіба що вашу милість в Упсалі на лікарському виділі до бутлі зі спиртом встромлять, а вас у царській кунсткамері. Все-таки, що цар, то не медик». «Оба вони різники, мій пане». «Але цар різник з Божої ласки і на велику руку». «На велику. Боюсь, щоб він вашої України в одну велику різню не перетворив». «А тоді, щоб до Швеції не пішов», – доповів рачок. Замовкли. Дощ капав за обшивку.